أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده قرآن الكريم ده سورة نوح دا اول آیات څخه شروع پر دولسم آیات باندې ختم شو. نو چون چې دا اوس نوې سورت شروع کیږي نو د دې سورت معرفت په دې ډول باندې دی. اول د دې نوم چې دی نوح، سورت نوح ورته ویل کیږي، ولې د نوح علیه الصلاة والسلام کیسه چې ده د اوله سره در پایه پکښې کیسته معنی چې کوم وخت الله تعالی ده ته نبوت ورلره ورکړي بیا در پایه پورې چې دی د قوم څخه خوابه دی سوشاره ورته وکړه الله تعالی هغه تباه او برباد کړ. نو د ده په نامه نوم وویل شوی دی او په د اول آیات کې دا نوم ذکر شوی دی انا ارسلنا نوحا الى قومه. نو قصه هم د ده پکښې کیسته او نوم هم د ده پکښې کې ذکر شوی دی. نو سورة نوح یې نوم پرې ایښی دی. نو دوهمه خبره چې د نوعیت د دې سورت دی دا مکیه سورت دی، په مکه کې نازل شوی دی. چې مکیه دی نو خپله ته استعمال میږي چې په دې کې د عقیدې هغه اساسي مسله بیانیږي، ولې نو مکه خو د مشرکانو کلی و، دالته مشرکان آباد و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول دعوت و دوی ته و. نو مشرک ته چې دعوت تر کوي خو اول بیا د ګنده څخه د شرک راکاږي، د نجاسته د شرک به رایسته کوي. نو دغسې اساسي مسلې چې مشرکان په هغه کې نه پوهېدل د هغو تعلیم دی، نو هغه ګای ګای کومه مسله یې اول د الله د وحدانیت مسله یې چې الله واحد وګڼي تاسې د الله سره شریکان ولې دروي، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقانیت مسله یې، د د قران د حقانيت مسلې بعث بعد الموت دغه اساسي مسلې دي نو چې د مکیه دی په دغه مسلو کې خامخا دلته دغه یو اساسي مسله څرل کیږي چې هغه د رسالت مسله ده چې څوک چې رسالت نه مني د نبی هغه کافر دی اگر چا څونه بزرګ ځانته وای اول شی چې اساسي مسله ده لکه د الله وحدانيت چې دی د هغه رسول چې دی ته لېږل شوی دی د هغه رسالت هم اساسي مسله ده دی به مني نو دغه سي بیان په دې صورت کې کول کیږي د مکیت درېمې مقدار او اندازه ده د آیاتو اندازه چې د اتویشت آیاتونه په دې صورت کې شته او د رکوګانو اندازه چې د دوې رکوې لري څلورمه مسله چې د هغه د رقم او لمبر دی نو لمبر یې د کتابت د لارې د مصحف د قرآن د لارې څخه چې دی یو اویایم نمبر صورت دی هغه د لمبر ورته لیکلی دی او د نزول د لارې چې دی هم یو اویایم دی دا هغه صورت دی چې د ترتیب کتبی او ترتیب نزولی دواړه سره برابر دي په کتابت کې یو اویایم دی په نزول کې هم یو اویایم دی دی در صورت النحل هغه د مچمچی باس چې پکې سوې در هغه صورت ورسته نزول سوې پنځمه مسله د معرفت سره چې اړه لري هغه د رابط دی د تیر مخکې صورت سره چې دا صورت کې معارج دی د هغه سره د ارتباط په چش کې دی هغه دی چې په هغه کې بعضی موجبات د عقوبت ذکر شوي وه چې انسانانو ته چې عقوبت سزا علاقه ورکوي د هغه دپاره موجبات شته رقم رقم اسباب شته چې په دا سبب په دغه بعضی هلته ذکر شوي وه چې هغه څه شو انکار د بعث بعد الموت څه وه چې د وروسته د مرګ چې کوم ژوند دی د هغه څخه چې خلک منکر وه د هغو دپاره هغه عقوبت ذکر شوی و عقوبت یې داسې ذکر شوی و چې علاول په هغه ورځ باندې چې قیامت شي یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه هغه یولسم نمبر آیات ول چې دی دغه خوښوي چې د دغه عذاب څخه فدیه په خپلو زامونو ورکي و صاحبته و اخیه کوروالا او ورونه او فصیلته لکې تؤوي و من فی الارض جمیعا ثم ینجی دغه نو دغه عذاب هلته ذکر شوی و دا چا دپاره ذکر شوی چې هغه منکرانو د چا څخه د بعث بعد الموت څه چې نه مني چې نبی علیه السلام ته ورته څه عذابونه موږ ته دی کې راول راول ول څه راول نه سأل سائل بعذاب واقع هغه سال هلته ذکر شوی نو خلاصه د خبرې ده چې په صورت سابقه کې بعضی موجبات ذکر شوي و د عقوبت لپاره چې هغه نو څه شي هغه بعضی موجب نو چې هغه انکار د بعث بعد الموت څه په دې صورت کې چې دی دلته بل بعض ذکر کیږي هم هغه د عقوبت سبب ذکر کیږي خو بل دی هغه بیا څه دی انکار د رسالت دی چې د رسالت څوک منکر څه خدام اساسي مسله ده لکه بعث بعد الموت چې دا هغه څوک منکر وایي هم عقوبت سره مخ کول کې مخامخ کېږي چې دا هغه څوک منکر سیم د چا سره مخامخ کېږي د عقوبت او د عذاب سره نو دلته بعضی اخر د موجبات څه ذکر کیږي د عقوبت الته بل بعض ذکر سوی ونه چې دا په زمن کې د قصې د نوح دی چې د نوح علی السلام قصه ورته کشیر چې دا د نوح قوم د رسالت منکر سو په اچي سره او تر عقوبت او عذاب لره ورکی بل ربط یا دا دی دو هم ربط چې په صورت سابقه کې چې وو د دغه چا د پاره چې د اساسي مسایلو څخه انکار کوي عقوبت اخروی ذکر شوی چې اوس ما درته وښوله چې دغه عذاب وي چې د زامن په پیډه کې ورکم کوروالا ورکم انډیوالا ورکم خپله قبیله ورلره ورکم د مځکې ګرد خلک پیډه کې چې زه خلاصم د خو عقوبت اخروی په دې صورت کې د هغه چا د پاره چې هغه د اساسي مسلې څخه د عقیدی انکار کوي عقوبت دنیوي ذکر کیږي په قصه کې د نوح علیه الصلاه والسلام چې کوم څوک چې اساسي مسلې نه مني په دنیا کې هم دغه عذاب سره مخ شه لکه د نوح علیه السلام په قوم چې توفان رالی دا نه مني چې د منکر د پاره نو یوازې کوم عذاب دی خاص اخرت عقوبت دی په هغه صورت کې د اخرت عقوبت ذکر شوی په دې صورت کې به د دنیا عقوبت او عذاب لره ذکر شي نو دا یې دوهم رابطه دی نو پاته چې سو شپږم خبره چې د دې صورت د مضمون ده د دې صورت مضمون چې دی ګرده د نوح علیه الصلاه والسلام د قصې سره اړه لري خو خلاصه د مزامینو چې ده هغه تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اگر د صورت شدی خلاصه ده د چې نبی علی السلام ته تسلی ورکی، تسلی د زړه ډاډ ورکی چې رسول علی السلام ډیر دعوت کاوه، د دغه دعوت سره سره چې دا اگر د دعوت د خواخوږی پر بنیاد چې د دې سره خواخوږی درلوده ځان ته ګټه نه کوله او دې د دعوت نه مانی، نو پیغمبر علی السلام ته به دل تنګی پیښېدله، خو به جواب ورته پیښېده، حزن به پیښېدی. الله عز وجل دا قصه ورته ذکر کوي چې در تا د مخه نوح علیہ الصلات والسلام لقب شیخ الانبیاء د ټولو نبیانو چې دی هغه شیخ موږ د کوم نبیانو چې اول العزم نبیان دي، او اول د بت پرستی په مقابله کې د شرف په مقابله کې د دعوت پیل کړی دی، او ډیر کلونه دعوت کړی دی. نن یم سا وکاله دعوت وکي مگر پر هغه سره بیره د تکذیب خلکو کاوه چې درواغ وای، نو ستا دعوت خو شدی دی وشت کاله دی، نو ته ولې خوا بده ده هغه پر نن یم سا وکاله باندې سربیره خلکو تکذیب کاوه، او هغه شیخ الانبیا دی، شیخ الانبیا په دې ورته ویل کیږي چې د ټولو نبیانو سپینځري ولې خو نن یم سا وکاله یوازې دعوت کړی دی، نو هغه نور عمر چور سره جامه کې برا خو غوږ دی تر زر اوړي. نو دغه تسلی ده و رسول علیه الصلاۃ والسلام ته چې درتا ده مخه د نور نبیانو تکذیب هم سوی دی، او نوح علیه السلام چې دغه نه مشر نبی دی دغه نه کلک دعوت کړی دا تکذیب سوی دی، نو ساده چې سوی دی ته ولې خو بده. نو خلاصه یې چې سواله تسلی و رسول علیه السلام ته دا د مضمون خلاصه سو. نو ترجمه ته اوس راځم. شروع کوم بسم پنامه سره الله ذهغه الله الرحمن چې دی عام مهربان دی پر مسلمان او کافر په دې دنیا کې، الرحیم چې دی خاص مهربان دی په لوی مهربانی سره په لوی نعمتو، هغه نو پر مسلمان نه پر کافر، خو هغه بیا په آخرت کې دی، هغه نو د آخرت سره اړه لري. د آخرت مهربانی د الله چې د خاصه دی یوازې پر مؤمن ده، او کافر ته شمول نه لري. نو قصه داسې راشروع کی الله و انا بشک مر ارسلنا مر لجلی و نوحا نوح علیه الصلاۃ والسلام الى قومه و قوم تدده ان پجه خبر سره د ش مورته ویلو ان ذر چته و بیرو قومک قوم ستا من قبل د مخ ان ترجع یاتی چرازهم و دیت عذاب عذاب الیم دردناک عذاب. نو ته د خپل قوم و بیرو د چاسه و بیرو دلته غ مقدر چ تفسیر سره جاغه ته زنجان جوړم چې درویش یم ان درت وبر وقومك قومستا من عقوبة الكفر دا عذاب سخد كفر چ کافر تور کول کیج نو څو وخت وبر من قبل د مخ ان دی اتی شرازی هم دی چا عذاب چې پر کفر باندې را بنا کیږي چې هغه لا نه راغلی اوس وبر و چې دغه کفر پای بد دی ته دې پای چې دی عذابونه دی الله در باندې مسلط کی اوس لا ځان را وګرځوي کله یې په خبره پوسه بیا به زه ترجمه راوم ان به شک مو ارسلنا مجلی جلی و نوح نوح علیه الصلاۃ والسلام دی مجلی جلی و پر رسالت و پیغمبری سر تر جنو حن بورس دا پیغمبری و رسالت و سر و ارسال فقط لجل کوي چې زه واستای خو ته ولې جن خو مادي ارسال می درکې و ملي جلنو ته بار از ما رسول سوی لجل کرسه و سوی الله و ما لجلی و نوح په پیغمبری هغه قید سر غواړي پر رسالت و پیغمبری نمایندګی خپل نو الى قومه وقوم تدد او دا چې لجلی مو ارسال متزمن حکم لره هم دی چې څوک چې لجن خو حکم ورته کیږي پلانې کار وکړي نو موږ لجلی دی په پیغمبري او حکم ورته کړیو انداسي چې ان زیرته وبره وقومک قوم ستا دا عقوبت او انجام څخه د کفر من قبل د مخ ان تر دې اتی چې راځي هم ودیته عذاب الیم عذاب هغه دردناک عذاب الیم ترجمه چې ده دردونکې هم چشتي ترجمه ده خو مبالغه پدې د چې د عذاب په خپل ځان کې دردناک دی د عذاب خوژونکی الم خو خوش دی وای الیم خوژونکی دی چې سړی خوږی دا داسې عذاب دی او چې تاره کمی کې چې هغه عذاب په خپل خوږ دی دردناک دی نو برا هغه سړی چې په دې عذاب کې ولاړ دی هغه به څه عادي چې عذاب لدا نه د مبالغې بر اساس غاسه د مبالغې پر طرز چې دا عذاب دردناک دی ډېر قال معنا نو دی بر ولاړ با قوم ته د الله تعالی امر یې ومني قال دور تول یا قوم از ما قوم اینی به شک زه لکم ستس ده پار نذیر د اعلان خود پار ده منفعتی لکم ستس ده گچ ده پار ستس ده انقاز ده خلاصول ده پار نذیر بیرون کیم مبین شش کارا و واضح مبین په معنا سره د باین او د واضح مرزي مبین په معنا د بیانونکې زستې سفاره بیرونکې مبین ش بیانونکې ش خلاصه خلاصه بیان درته کوم یا مبین معنا واضح په ښکاره دواړه ترجمه سی کیږي زستې سفاره بیرونکې د عذاب صد الله او مبین ش بیانونکې یا مبین بالکل ښکاره واضح بیرونکې په کومه خبره سره ان داس اعبد الله اعبدو چتس عبادت وکی الله یواز د الله دا شرک پریر دی ټول په شرک باندې اختاوه داس ملتس عبادت وکی بندگی وکی الله د الله سمانه یعنی الله واحد وګنی چې یواز د الله عبادت وکی وتقوه وتقو تس و بیرجی هو د دسخه په کولو کې د معاصی دا ګناوی چې کوي خدا الله سو بیرجی دا تسال جوړ کړی معنی شګنه پر لاس نه درځي پر خوله نه درځي پر بدن نه درځي خاص بدی ته مخت نو دالات سوى بيريج واطيعون واطيعون او تسيز ما اطاعت وكيج كم خبر زدر تكوم زما خبر ومن ازاك زما خبر زما نجيك وكي دالا خبر دي خدا غفا يغام برا غوري دي نو تسو امر يورتا وكرا دري اعبد الله تسي عبادت وكي يوازد الله معنى شرك مورسر كوي دا بطان پريج دي واتقوه دالا وطالات سخ وبرج تقوى منا بيرا وبرج دالات سخ پچش كي في ارتكاب كي دا معاسو دا معاسو كنا هنا پريج دي واطيعون او زما يتاعت وكي چه زد صدر توايا ما غوا كي زكا خوزه دالا وطالا رجا جلسوي نبيان دا غا پيغان مرا وردي چه در توايا ما غوا كي چه زما خبر مني گوا كي دالا دا فوا منا دي نو برا بتسوش يغفر لكم يغفر بخشن ابو كي دا غا الله لكم تسلر من ذنوبكم يوصد قنه استاس من ذنوبكم دلت دا من دا فارة دا تبعيز دي ملاقاري يوصد قنه استاس ولي دا دي قنه نچ معافيج فدا چاسر فدا غش دي دا الله پاك وحدانيت ومن يوسخ الشركة دي كي بطان دا سجيجي كي دي پا معاسيو كي وبر ريتعات وكي دا پیغمبر نو بارب الله دا دي اغا قنه ورمعاك كي چا دا كوپر پا حالت كي كوري دي ولی د اسلام کلمه چې سړی وایي کپریاته ګرده معا پیژي وروسته کې په دا اسلام کې نورې ګناوې کولې هغه خو نو په هغو خو رانیول کېږي نو کېدای سي په خبره پوه سوې چې یعنې دا چې کلمه نه ده ویلې پر نوح علیه السلام ایمان نه دی راوړي د کفر په حالت کې چې کم کړي دي نوح علیه السلام دا وکي ده الله واحد وګڼي د ګنا وسلاس واخلي زما خبرې ومني معنا پر ما چې ایمان راوړي نو زما خبرې ومني بره به الله تیسته ځینې ګناهونه در وبخشي معنا هغه ګناهونه چې د کفر په حالت کې دي کړي هغه په اسلام معافیږي مگر د اسلام په حالت کې چې کوم ګناهونه کوي هغه خو بیا بله مسله ده پر هغو خو یې صادر سره کول کېږي که بیا توبه وکړه جلا مستقله هغه خو بله مسله ده که توبه نه وکړه په اسلام هغه نه معافېږي چې تا اسلام راوړی دي نو بس ستا ګرد ګناه یې معاف کړي په اسلام د کفر ګناه یې معافېږي نو ګناه یې دوه قسمه شوې یو هغه دی چې بعد الایمان سړی ګناه کوي چې ایمان راوړي بل هغه دی چې قبل الایمان یې کړي دا دی چې ایمان راوړي په دا ایمان هغه تیر ګناهونه چې په کفر کې سوي هغه ګرده محوس خراب شي د دا عملنامه بارا شروع سو نوشته په دې پسې وځ د اسلام په وخت شروع سو نو د اسلام په وخت کې چې کوم ګناه کوي هغه بله مسله ده هغه په دا اسلام نه معافېږي هغه بیا جلا توبه ځان ته غواړي د الله تعالی رحمت ځان ته غواړي نو دا مين پر دا تبعیض باندې ورته متوجه سه یغفر الله به وبخشي لکم تسلر من ذنوبکم ځینې د ګناهو ستاسو چې هغه په کفر کې مو کړی دي ويؤخر او ځنډ بدل کې وخت بدل کې کوم وتسي ته بلا عذاب دا ويؤخر وبزنري كم تاسي دا وقت شديد انسان عمر خال تعالی تعالی تاکلی دی کوم مسلمان خوم دی پر دغه وخت مرکیږي خو د عمر معلوم دی که کافر دی پر دغه وخت مرکیږي نو د دې څه فائدہ سوچته ایمان راوړه الله به در خپل ټیمه ورسینو چې ایمان را نوی الله در خپل ټیمه نرسي پپا خورسیه نو دا د ایمان سره څه اړه لري نو دلته دا قید بره غواړي بره به د جسوال دا په وسی چې ویو اخر وبزنري وخت بدر کې کوم تشته بلا عذاب بلا عذاب عذاب نه در باندې راځي که ایمان نه راوړي نو خود را خپل وخت به ورسي خو عذابو کې به ورسيږي او چې ایمان راوړي نو بره به عذابونه نه دغه سي به الله تعالی تر هغه ټیمه ورسي چې استا د مرګ وخت وي او اخر الله تعالی به وزن ریکم تاسي معنا وخت بدل کې عمر بدل کې بلا عذاب الى اجل تر هغه نه چې مسمن چې هغه معلوم دار د کوم نه ته چې الله استا د عمر د پاره یې چې پر دغه وخت ختمي تر هغه به دې عذاب ورسي کته واشه دا چې اوس دا ایمان باره راوړم باره نو زه تر هغه ځایه رسېږم هغه سوال دی که ایمان درانو نه وړم نو لکه چې در خپل اجل پورې نه رسېږم خو په دواړو صورت کې رسېږم که راوړم که نه راوړم. نو الله داسې وایي ان اجل الله ان بېشکه اجل الله هغه نیټه ده الله چې خلکو ته ټاکلې ده اذا وخت جا چې راسي لا یؤخر هغه نه ځنډول کېږي. ستا مرګ چې کوم ټاکل سوی دی هغه په اسلام په بزرګیو په هیچ نه وروسته کېږي پر هغه وخت به مړ کېږي. نو د دې څه مطلب سو چې وایو اخر به بزرګی کوم تس معنا بله عذاب عذاب به نه درکې تر هغه وخته به دې ورسي. یو نفس نیټه ده ستا د عمر هغه که ته په کفر کې که په اسلام کې تر هغه وخته خامخا رسېږي. نو د تاخیر څه مطلب سو تاخیر دا معنا چې به عذابه به الله تعالی تر هغه وخته تا ورسي که اسلام نه راوړي و به دې رسي تر هغه وخته خو اتلس عذابه به در باندې مسلط یې به کاخته یې به گرمی گئی با بلی گئی با بلی نو نو داشت تاخیر با در که تاخیر زندول مانا عمر در که ول تراخ بلا چه مرس ول و یو اخیر محلت با در که کمو تیسی تر سو وقت ایل اجلین تر آغا نیتی مسمع چه معلوم داره ده نو کم شیان پر را بی ناس ول دو شیان چول تیسی ایمان راو یو با علاست تیسی عرضین گونه هونه در ببخشی یه خفیر لکم دایی یاو بل دادی و یو اخیر کن بی عذاب با تیسی وقت در که در چه وقت ایل عجل مسامات را معلومی نیچه پوری که تا دادی ایمان پا خاطر در آقا وقت را که یقی قانون رو تکشه شو چی این اجل الله دادی ایمان سر آره نلری و در خپلی نیچه خو بخام خار سیجه خود دا بلا عذاب دا ایمان سر آره دری چی بلا عذاب تر آقا وقت ور سیجه دا بی ایمان نکیر این اجل الله بشک آغنی تدا علای زاجه اچراس لای اخر نزنده ولکیر لو کنتم تعلمون لو کنتم کچیر تسی وای تعلمون پوی دلائی لرس سوچ مکوالی نو دیر خون بکڑی وی دا ډیر خوند به کړی ده ما هغه جزا ورسره کښې لوی مشرتي کې لو کنتم که چیرې تاسې وای تعلمون تاسې پیدلی معنا امان هغه ایمان به مو نو راوړی وای باره به مو نو دغه کفر ته ملا نه تړلی ایمان به مو راوړی علاوه بی عذاب در خپله وخته رسولی وای په عذاب یې نه اخته کولی. دا خو د ده یوه خبره سوله چې نوح علیه الصلات وسلام ودې خپل قوم ته وویل ګوره ده قال یا قوم انی لکم نذیر مبین یو د ګفتار ده دغه سو دغه ځای خبر ورته وکړه فسی چې ده دا دعوت ورلره وکړي دا خپل دغه پیغام چې در داوسه پورې در لو کنتم تعلمون پورې موږ را ووایه ډېر وخت یې په دې کې تیر کړي خو ما ورله نیم سوه کاله دي ګردله نه دي تیر سوي خو ډېر پره ځکه سل کاله تیر سوي خلک باکله نه پکوي پښتانه وایي وایي شپږ ډله نه خوري چې تا اوس ما ته ګډ دی بل ته ګډ دی مخبرات یې څه شی دی او تاخیر یې څه شی دی خپل په لهو لعبو په کفریاتو شرکیاتو کې اخته وه. نو ده و الله ته پیغام وسپېښي اوس نو الله ته بیا خبره وړاندې کړي قال وی ویل نوح علیه الصلات والسلام یعنی تر ډېرې مودې وروسته چې دغه دعوت یې وچلاوه بر ویل رب ازما رب اني بېشکه ما دعوت مرا دعوت کې راومې بلی و دینې حق ده قومي زما قوم لیلا و نهارا لیلن په شپه کې و نهارم په ورځ کې ملاقاري دانه منه چې خامخا شپه او ورځ منه دوام به پر وکړي لکه یو څوک چې د یو چا په خدمت کې نو برای خدمت کړي وره ورته وروره خو ورځ شپه ستا په خدمت کې ولاړې کنه د شپې دی بدی ورځ شپه دا معنا چې دوام به پر کړي دي. نو د عمله ته دغه چې ما خو دونه د ایمی دعوت ورکي معنا پر ځکه سل کاله یو نیم سل کاله دوه سوه کاله خو دغه نو مسلسل ورته وږغېدم هغه باکله نه پکې قال وی ویل نوح علیه السلام والرب از ما رب اني بشک ما دعوتو ما دعوت ورکی قومی و خپل قوم تراومی بلی لیلن پشپکی و نهارن پورسکی فلم یزید زما د دغه مسلسل دعوت سره فلم یزید ورزیات یې نکی هم و دیت دعای دغه زما بلنی الا فرارن مگر نه کیشته د دین حق څخه. نو دعوت خو چې یو چا ترکي خو پیدا بیا دغسې چې هغه باره نونو کړي د ګناه وسه لاس واخلي د کفر د شرک به لاس واخلي. نوح علیه السلام ویل زه چې څونه دعوت ورډېروم دی د غونه په کفر کې نور نه نوځي بابا دا زما دعوت د دې سبب نه سو چې دته هدایت وسي دا زما دعوت د دې سبب سو چې دی نور په کفر کې درغوږو غټه سي نوره تېښته کوي بد وړي د مخه بیا لای سلام علیک کاوه چې ما دا دعوت ورته شروع کړی دی چې ولته مې ویي پر بله لار ځي ګرسره فرار کوي تېښته کوي ګرسره لار بدلوي فلم یزید ورزیات یې نه کوي هم ودې ته کوم کار دعایې دغه زما بلنې چې زه ودې ته بلنه و دعوت ورکوم د دیني حق خواته الا فرارا مګر نه تېښته و نفرت ته چا څخه د دیني حق د دېنه نور ځغلي هغه بشي. نو اوس هغه فرار بیان کوي چې څنګه ځغلي داسې فرمایي و اني او بېشکه ما کلما هر هغه وخت دعوتو چې ما را دعوت کړي دي هم دوی د څه دپاره دي تغفره چې ته بخښنه وکړې هم دوی لره زما دعوت دغه د پاره دي چې عزیز ما به مونږ را سره ګل کی د دغه د پاره دعوت یې تخبر چې ته بخښنه وکړه هم دي چې د ګناي ما عبس دي څه چل کی جعلو دی ګرځول دي اصابعهم گچ ددی فی اذانهم په غوږو کې ددی اذان جمع د اذن ده اذن یو غشت وای په غوږو کې به بره گچ چخ برای بل چی بنار نخو نیه بسه از دو فهم چه پیکن و چی نیه چه برای بخور پی غرشو گوی چه خیلی برای بناست نو چی نو علیه السلام ورد دگرد خدا نه آوریجه گرد در صراحت قرآن کریم دی نو چی ما ار وقت دیر بلی جیشت بخشن وکی دیتا جعلو دی گرز و جی اسابیعو هم گوی چی دی فی آذانی هم پی غرشو کی دی وستغشو داخل دا جه دا پار کولی چی ستا خبر زما دماغ ترانیسی پا مغزو که میکشین ننی دا یو بل وستغشو او دی پردناکی کول پیچل یک کول سیاب هم پا جامو که دادی اپا چو بورچه خو برا با کرا پر زنده او گوزه برا با در خسی پیچنسی گوتی بیالت دقیوی چه خبری وان نورم دا پا چوی ولی پر زنده پیچی جامع برا بیل چه ندی وینم چنه جی وینم معنا ساده جی دیمم بات کی ته به معنی وینې زبتانی وینم دا دواړه د قران صراحت چې منکرین دغه زت کی امې په غوږو کې چې خلیا او همې په ټکران پر سر را پیچل من خبر په ټوې را پیچي چې معنا نوح علی السلام ته ونه ګوري او نوح علی السلام ودته ونه ګوري د مخ چې مخ دې وینم نو بارے ځانځنی پټ واستغ شو غشاوه خو در معلومه د غشاوه خبر دی ته وای هیچ پرسترګه پردی اواری واستغ شو دی پردناکه کول معنا ځان پټول کول په چا کې ثياب هم په جامو کې د دی واسر بل دا دی چې واسر دی چنګار کا پر خپل کو پر برل ولکه مزنی واړی نوح چې ارسلت وي خپل د کار دغه د پلار دنی کلار د پرټینګ واستكبروا او دی کبر کاوه استکبار ډیر غټ کبر نوح علیه السلام شکایت خواست داری او ری چی علا پاک تا کم خبر کی و اینی کل ما دعوتون کل ما معنی خوم در من بیر اراغ وقت چی ما دیرا بلی جی دیفت چل کردی دی پا غروی گوی چی خیلی جی او زنی پا پرتوانو کی پیچر دی معنی پا جان پا پردو کی او دی اصرار کردی دی چنگار پا خبر کردی چی ولیکن دی چاپلار واری وستک برو استکبار وستک برو دی کبر کردی دی معنی طلب دلویه زن تا کردی دی استکبار نو غط کبر کول چی اس بزد نوح په کاول کوم اوس به زه د فلانی په کاول کوم زه خو یې پیژنم دا خو خوار غریب سړی دی اوس ماته لار راشي دی به اوس پر ما باندې مشرتوب کوي دا خو یو طرز سو چې نوح علیه الصلات والسلام و علی تعالی ته ور وړاندې کې شکایت چې ما چې د دې دعوت کړې خو دغه چې مې را سره کړې دي پسې ثم بیا په دا مې نه دي لکړې چې دی په غوږو ګوتې چخي یا دی په ټو په سر باندې را پیچی ځان پټي یا بیا مې بله طریقه ورسره وچلول ثم بیا انې بې شکه ما دعوت مرا دعوت کړ هم دی جهارن په زور په زور بیا مې داسې کړ چې یو ځای به غټه داسې ډله ونه غټې ډلې ته خو چې قرار خبرې کوي نو خدای نږدې به واوري علیرې نه اوري نو به مې په زوره په زوره نارې ورته وایه چې د مجمع تر پای پورې ورسېږي لکه خطیب چې خطبه وایي وعظ کوي نو اواز یې په زوره شي نو ما دیره دعوت کړه په زوره په زوره به نارې ورته وایه ثم بیا اینی بے شک ما اعلنتو ما اعلان وکی شکاروالی می وکی لهم دیلر پا پردی شکل کی هچه برا با بیا ورست سره پا داغ مجمع که خونه یو پر زن نبرا بری لکم لاچه دا جمعه پر از نصیحت کی دا گرد خلق پی کرده کی چه دا کوئی که پیرانان تا گرد نموش خونه دی برا یو پر غاش که خاشا وی بل لنگو تا سر تک وی بل بیا بل تا وی سآل دی چه منا دیو پیرانان سر پوسو چورتا گرد نفو ما خو کار نلرم نو دې دار کوم چې هغه په مجمع کې خدای نوح علیه السلام خبره نه اوریده نو بیا پردي شکل ته چرالی پردي معنا یو یو هغه بیا د وخت قسمه سو چې پلان اعلان ورته وکي په ښکاره توګه به یو الته و دروي چې دغه جن دی دغه صدا الله تعالی والی دی ته د بوتانو د کیسه په پرېږده په دا بم نه کېدل بیا به نو یوازې بار مالته کښېنه چې زه ته قرار سره وژغېږو بیا به م په قراره قراره خبرې کولې یعنې نوح علیه السلام دا وایي چې نه مې په وخت کې کمی کړې دي لیلن و نهارا مې دعوت ورکړې هغه مخکې هدی تیر شو نه مې په کیفیت کې کمی کړې دي په درې کیفیته باندې مې هدی ته دعوت ورکړې دي ګوره وخت مې ټوله پرېستلې دي لیل و نهار او دا کیفیت چې دی پلا په جمعواري ټولو ته په زوره خطاب دا مې کړې دي بیا په امپراجه شکل مې ښکاره امر ته کړې دي چې ګرده خلک راته ګوري ورته ژغېدلی بیا دغه امپراجي کې بیا بیرته یوازې پټومره غلی شوه با په تا ته مشکل څه شی دی ما ته ووایه که د خلکو څه شرمېږه ته ولې د جبهته لکۍ څخه نه شکېږې دغسې وایي دلته نو ګوره درې طرزه د دعوت یې بیان کړله هلته مخکې په هغه آیت کریمه کې شلیلا و نهاره الکه عموم د اوقات ذکر کیچ په ټولو وختو کې مدعوت کړي دلته عموم د کیفیت ذکر کیچ په هر کیفیت مورته کړي دي هم په زور ناره او هم په انفرادي شکل باندې چې جمعوارینه یو ته په ښکاره باندې او بیا غسل تبته په پټه مور لره ورغله نو نور زسور سره وکم ګوره ثم بها انی بے شک ما دعوت مارا بلج دی ہم دی جہارن پا زور پا مجمع کی میں خطاب رتا کر دی وعز مورتا کر دی سم بیا انی بے شک ما اعلان تو ما پا امپرادی شکل کی اعلان کر دی لہم دی لر یو یو مجلا جلا پشکارا در اولی جی و اسرار تو او ما پت بیان کر دی لہم دی لر اسرارن پا پت بیان کول پا خوفیا دول مجلا آلتا یبزای پا کنش کی در اولی چی سوکی نیوی جی مرتوی مجلا جلا ایمان را اولی فقلتو ما ارتوی لی جی فقلت انه ما هو الودي تش استغفروا تش طلب ده بخش وكي ربكم ده ربس تاسي فدا جهار كي ميم ده غورت وي دي فاعلان كي شي وي وتم كول ام ده غورت وي دي فدا اصرار كي پټ پټ مسلم خبر ام ده غورت کړه ده فقلت انه ما هو الودي تش استغفروا تش طلب ده مغفرت وكي ربكم ده ربس تاسي توبه وكاجه ایمان را چلا پاک پر تیر کو پر راتیر سی بینکو ولي انه كان غفارا ما ورتل د الله سمخ پرات وکړي انه و غواړي انه هو به شک دغه الله پاک نه دی غفار ډیر بخښون کی الله د سیمه ربان د شتر مور پلار مې ربان د راسي جوړو کی و نس ایمان راوړي نو چې تاسو ایمان راوړي څه به اوس یورسل السما یورسل را و به لږ را نازل به کی السما اسمان اسمان برا نازل کی اسمان برا کشته کی اسمان چر کشته کی خو یو قسم عذاب دی نو د سما اطلاق دلته سوی دی مراجع باران دی ول کل ما علاک فهو سماک ار شی چ پرتال وړي بس هغه ست اسمان دی پښتانو تاسو به یاوري دلی چې گای گای په یو خونه کې ناست لوړ الته یو ځای یو شی زړیږي برا درب نه په برا راشه واسه دی و بریج برا بیا نور څه ورو ورو نه سم اسمانې ټکر باندې راشه واسه نو اسمانې خونه د خود سرتا خراشه واسه ول دلته لوړ په جوال زړې دی دی دغه جوال ته اسمان وای وای اسمانې ټکر هر شی چې ترته لوړي خلک اسمان ګل نو باران خطر موږ لوړ دی دلوري خو راځي نو دلته د سما نوم ذکر کې امراجه باران دی یورسل را و بلیږي السما اسمان معنا باران برا ولیږي علیکم پرتسی مدرارن پر لپسې مدرار دغه باران ته د شیبی شیبی چې یا پلا بزارې چې په بو ورځ بیا نو کې قرار شي بل پلا بیا راشي معنا د مدرار دا چې څونه ضرورت انسانانو دی دغه خلکو ضرورت دی تاغه ګړي به باران پر راځي چې موږ کپر وچې دوی بیا باران راشي پر وچې دوی بیا باران راشي نو دغه به الله در سره وکي نو یو خو غفار دی بخښنه به درته وکي بل دا دی چې سما معنا باران برا ولي نازل به کې علیکم پر تاسو مدرارن په شیبو شیبو پر لپسې وار په وار ويمدد او امداد بوكي كم ستسي باموال فمالو سرا وبنين فزامنان سرا فمالو كي بمبركات راسي زامنان بالاو تعالى در لارا داك بل ويجعل وبگرزي لكم تسلر جنات باغون برا با پا دا غمزكا كيش داوست دشتون جي دا باغات گرد سر درخت بي مثلا نور کشتون بي ويجعل وبگرزي لكم تسلر انهارا وليه كاريزون برا ووزد وغو سپار موزون جور کري وليه بزني رواني دا غرد بدر سر وسنو نو دغه څه دعوت موږ لره ورکړي دا ګوره نوح علیه الصلاه والسلام الله ته خپل دغه خبره پیش کړه چې ما خو دعوت دغه څه ورکړي او په دعوت کې مې دغه خبرې ورته کړې دي فقلت څه دغه خبره یې شروع کړه چې تاسو په دعوت کې څه ویلې دي ودی ته الله خو به خبر دی خو دی اظهار کړي چې الله پاک ما دغه څه ورته ویل مال د الله څخه مغفرت وغواړي هغه غفار دی ګناه به در وبخشي او بل به د دنیا کې مې ګټې در ورسي هغه باران پر لپسې امداد په مالو په زامنو باغونه اولیه دغه بګرد در لره درک وس دلته سوال دا وری دیږي چې ته ولې دا په دعوت کې ورسره ملګری کوله چې بارا بالا او تعالی چې شې در لره درک بارانو نه به وسې زامن او مالو نه به ډیر سي باغونه اولیه ته ولې ملګری کول د نبی یا د نبی د جانشین دعوت دا دی چې خلکو ته د اخرت دعوت ورکړي چې په اخرت کې جنتونه درکول کیږي دا څه کوي وای هغه وجه ده دا د نوح علیه السلام و سلام کوم سراش و ډیر شاوتران نو په دغه باندې بره دورته چې هغه مخبرات خودی چې دی هغه داس په جمله کې ورته ذکر کړ چې علاقه پر مخبرات دورته دغه نور شاند دی ډیر فاشو چې باغ دی بارانو نه دی زمنان دی بره به ولي داس وي په دغه باندې چې ګونی په دغه باندې ایمان را نو بل سوال بره دا وری دیږي چې شه خو ډیر زله موږ دې دل دي مؤمنان ایمان را وړي نه باغونه لري نه ولي لري نه زمون لري دا اچیلانه نو دا څنګه ده؟ نو دا غه جواب ده چې دا خو خاص د نوح علی السلام د قوم سره دا وعده وسو چې تاسو ایمان راوړی الله پاک دا غدر سره کی دا نه معنی چې پر دنیا کار چې ایمان راوړی بس دا کیسې بور سره کول کیږي که دایس په خبره پوسیونه دغه دعوت په دغه شرطو سره دا خاصه چا د پاره د نوح علی السلام د قوم د پاره چې تاسو ایمان راوړی الله دغه امدادونه در سره کی دا د عام خلکو د پاره نه چې هر چا کې ایمان راوړی برابر دی باغونه لري وجه بل لري چې دا خو موږ ډیر خلک دي تل دي مؤمنان دي نه باغونه لري نه وجه لري نه زمانه لري نه یو خلا نه لري هم نو دا خو د نوح قوم نه دی خو د نوح علی السلام قوم سره دا وعده سوی او یا دوم جواب یې دا دی چې کچیر دا وعده عامه شي چې د هر مؤمن سره دا کیږي او ته ما مؤمنان دي دا یو شی نه لري و هم خو اصلا د دغو شیانو هدف څه شی دی چې سړی باغ لري زامن لري مالونه لري وجه لري هدف یې دا دی د زړه اطمینان دی بره دی مطمئنې پر ژوند خوند اخلي هغو ته که الله دغه نه دي ورکړی تر دې اعلی شی ورکړی دی چا پر جې رابنا کیږي چې د زړه اطمینان دی نو هم ګواکي وعده پراس او ګواکي باغ یې ورکړی دی ولې خدای په باغ کې د غونه مطمئن نه دی لکه دی چې بیا باغ مطمئن دی نو هغه اطمینان چې دی ګواکي چې هغه اطمینان ورلره ورکول سي آرام د زړه ورلره ورکول سي بیغمي ورلره ورکول سي هغه ګواکي د ده دپاره مزوی دی مال دی پلانې دی پلانې دی ده نو او اصلي اصل جواب هغه و چې معنا دا وعده خاص د نوح علیه السلام د قوم سره ده که په نن زمانه کې څوک مؤمنان ویني دا شیان نه وویني سوال به نه واردېږي چې دا کوم دی خو دی ویل چې ایمان سړی راوړي دغه رقم کېږم دا خو د نوح علیه السلام د قوم سره و د نورو دپاره چې دی دا وعده نه ده چې که تا ایمان راوړي خامخا به باغونه لرې ولې به لرې هغه وعده د ګرد خلقو دپاره ده چې آخرت یې سمېږي چې ایمان راوړي کېدای سي زما په خبره پوهېږي نو تر دې ځایه پورې د نوح علیه السلام یو دوه درې مقولې ذکر شوې اول دوار د اوغه ځای سوچ و قوم ته ورغی چې ورزه سیست لپاره رسول یم الله را لېږلی زما خبره ومني او ایمان راوړي پسې دا دعوت چې ډیر عمر وکړي قوم یې خبره نه منل بیا نو الله تعالی ته خپله شکوا پیش کړه چې یا الله د شپې د ورځې مې دعوت ورکړي زما دعوت په دې کې نور نه پرت کړېشه راغلی خو نه جره باندې نور ځغلی که انه هم حمور مستنفره ته چې واده خرج تشتی د اداره کم نه بار چې خرج او تشتی جو تور وخت په سره کم ځغلی دی دغه سنه پرته دی نه څخه او پراتل لانه دې به اوس مشته نه سیات کې دا څوک دی پسې ورسته الله تعالی ته دا خبره پیش کړه چې برل ما دې ته په څو طریقې سره په درې طرز ما دعوت ورلره ورکړې دي او دغه سیمې ورته ویل په قلت استغفروا خپل بیان یې چې الله پاک ما دې ته دغه سیمې چې د حالات مخبرات وغواړي الله به تاسو بخښ وکړي او دغه نعمتونه به پر رب ناسي نو اوس هم وایي دا تاثیر سته په دغه استغفار کې څوک چې استغفار ډیر کوي که څوک اولاد نه لري وایي الله تعالی به چې شور لره ورکي زوی به ورلره ورکي احتمال سته اگر چې دا وعده خو چې ده په ګارنټي خو د نوح علیه السلام د قوم سره خو غو نه وکړ ایمان یې را نه وړي الله تعالی غرق کړل خو بیا هم پر استغفار دغه شیان رب نه کیږي چې سړی استغفار ډیر کوي معنی په رزق کې پر اخر راځي الله پاک په اولادونو امر لره ورکي نو الله عز وجل دې مشتر د استغفار توفیق را لره راکی پر خپل ټولو ګناه او رسول علی صلوات و سلام چې ګناه نه درلودل صحابه وای چې وای مجلس کې ماده د خطر او ور زیات استغفار اوریدل دي زموږ د فارق دی بیخي لازم دی الله دې توفیق را لره راکی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.